بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو ہے الف لام را تلك آیات الكتاب المبين الف لام را ہی قران کریم جو صاف آیتوں آہن ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون بے شک اساں قرآن کریم کے عربی میں نازل فرمایو ان لائے تا تمہاں سمجھی سکو نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اسیں تمہاں جے متھاں تمام سونو قصو بیان کریوں تھا انہی سبباں جو اساں تمہاں دا ان قرآن کریم کے وحی کیو آہے ہن کھاں اگ تمام انہی کھاں بے خبر ہوا اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين یعنی جے وقت یوسف پانجے پی یعقوب کے چیو اے منجا بابا بے شک آؤں خواب رساں تھو تا یارہ تارا ایں سج ایں چند رساں پیو یہ سمورا مکھے سجدو کرے رہا ہے قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين يعقوب چيو اي منجا پٽ يعني يوسف تو يو خواب پنجن بارن کي نه بڌائي هو يي تنهنجي لاءِ تارث رٿيندا بيشڪ شيطان انسان لاءِ خوف دشمن آهي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم اي هيري طرح تواں کي تواں جي رب انتخاب فرمايو ۽ تواں کي خواب جے تعبیر جو علم عطا کیو ۽ تواں تے پنجو نعمتوں پوریوں کیوں ۽ یعقوب جے اولاد تے جیہن کھن کھا اگ تواں جے دادے پرڈادے ابراہیم ۽ اسحاق تے نعمتوں کیوں بیشک تواں جو رب جاندڑ حکمت وارو آہے لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين بیشک حضرت یوسف ۽ سندس بھارن جے قصے میں سوال کندڑن لائے نشانیوں آہن اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين جڏهن انن چيو ته يوسف ۽ سندس ڀاء اسان جي پيءُ کي اسان کان وڌيڪ پيارا آهن حالانڪه اسين گھڻا آهن بيشڪ اسان جو والد گھڻي محبت ۾ گرفتار آهي اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين تما سبي گدي يوسف کي قتل ڪريو يا اڙي زمين ۾ يوسف کي اُڇلايو جو تما جي والد جو توجہ تما ڏا ٿي پوي ۽ تما انهي کان پوءِ الله کان پنهنجي گناه جي معافي وٺي ڇڏيو قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين انن ما هڪڙي چيو ته توهان يوسف کي قتل نه ڪريو بلڪه ان کي ڪنهن اونداهي کوهه ۾ اُڇلايو ته ڪو مسافر ان کي کڻي وڃي جيڪڏهن توهان ائين ڪرڻ چاهيو ٿا قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون بھارن چيو اي اسان جا والد تو يوسف جي باري ۾ اسان تي ڇون ٿو ڀروسو ڪري ۽ بيشڪ اسين سندس خير کان آهيون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون سبحان ان کي اسان سان ڇڏ ته ميوا کائي ۽ راند ڪري بيشڪ اسي سندس محافظ آهيون قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون يعقوب چيو تما ان کي وٺي ويندا ته مونکي سندس جدائي جي ڪري دلي ڏک پهچندو ۽ مونکي اندیشو آهي ته متا ان کي بگھڙ کائي وڃي ऐं तव्हां उन खां बेख़बर हुजो। قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون انن چيو اسا گھنا آيو ان هوندے جي ڪري يوسف کي بغير کادو ته اسي بيشڪ ان وقت نقصان وارا آيو فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون پو جڏه ڀاور يوسف کي پاڻ سان گڏ وٺي ويا ۽ يوسف کي اونداهي واري کوهه ۾ وجهڻ جو پڪو ارادو ڪيو ۽ اسان فورن يوسف ڏا وحي موڪلي ته اهو وقت ايندو جو تون انن کي سندن ان ئي ڪم کان واقف ڪندي ۽ اهي نه ڄاندا هوندا وجاءوا اباهم عشاء يبكون اي رات جي وقت هي پنهنجي پي وٽ روئندي آيا قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين انن چيو اي بابا ساجا بيشڪ اسين ڏوڙي اڳتي نڪري وياسين ۽ يوسف کي اسان پنهنجي سامان وٽ ڇڏي وياسين پوءِ ان کي بگڙ کائي ويو ۽ توهان ڪڏهن به اسان يقين نه ڪندا جيتوڻي اسين سچا هجون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون اي يوسف جي قميص تي ڪوڙو رت هڻي آيا يعقوب فرمايو توهان يو ڪم پنهنجي طرفان ڪيو آهي پوءِ مون لاءِ صبر بهتر آهي ۽ الله مونجو مددگار آهي انهي بابت جيڪو توهان چئو ٿا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون اي هڪ قافلو آيو پوءِ انن پاڻي ڀرڻ وارو موڪليو پوءِ ان پنهنجو دلو کوهه ۾ وڌو ان خوشيءَ مان چيو واه واه هي ته خوبصورت ڇوڪرو آهي ۽ انن حضرت يوسف کي تجارتي مال طور لڪائي رکيو ۽ الله تعالى انن جي عملن کي ڄاندڙ آهي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين ۽ انن يوسف کي چند کوٽن درهمن جي عوض وڪڻي ڇڏيو انن کي انئي ۾ قادل جسبي نہ ہوئی وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون مصر جي مانو يوسف کي خريد ڪيو ان پنهنجي گھرواري کي چيو يوسف کي عزت سان رکو اميد ته اسين ان ما نفو وٺندا سين يا اسين ان کي نپائل پٽ بنائيندا سين ۽ اهڙي طرح اسان يوسف کي ان هي زمين يعني مصر ۾ مضبوطي سان ٽڪايو ۽ اسان يوسف کي خوابن جو تعبير سيکاريو ۽ الله تعالی پنهنجي ڪم تي غالب آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ۽ جڏهن حضرت يوسف پنهنجي پوري جواني تي پهتو ته اسان ان کي نبوت عطا ڪئي ۽ نيڪوڪارن کي اسين اهڙي جزا ڏيون ٿا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ۽ جنهن بيبيءَ جي گھر ۾ پاڻ رهيل هئا انهي کين تدبير سان پاڻ ڏانهن راغب ڪيو ۽ دروازا بند ڪيائين ۽ چيائين تون مون ڏانهن اچ يوسف چيو آئون الله کان پناه گھران ٿو بيشڪ منهنجي رب मूंखे सुठी जाइ ते रखियो आहे बेशक ظالمن کي نجات نٿي ملي ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين اي بيبي ان جو ارادو ڪيو ۽ يوسف ان قريب ان جو ارادو ڪري ها جيڪڏهن الله جو دليل نه ڏسي ها اهڙي طرح اسان ان تان برائي ۽ بدڪاري کي پري ڪري ڇڏيو بيشڪ يوسف اسانجي مخلص بانن ما هو واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم اي بي دروازي تا ڊوڙيا ۽ بي بي سندن قميص پوئين پاسي کان پھاڙي چڙي ۽ بي بي جي گھر واري کي دروازي تي ٺاؤ बीबी चयो जेको शख़्स तव्हांजे घरवारीअ सां ख़राब कम जो इरादो रखे उनजी सज़ा जेल या कोड़ा थी सघनि था قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين यूसुف चयो इनईअ मूंखे तदबीर सां पाण ॾांहुं राग़िब कयो ऐं बीबीअ जे घर वारनि मां हिकु मासूम शायद गवाही ॾिनी त जेकॾहिं यूसुफ जी कमीज अॻियां फाटल आहे त पोइ बीबी सची आहे ऐं उहो कूड़नि मां आहे وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ऐं जेकॾहिं उन जी कमीज पोयां फाटल आहे त पोइ बीबी कूड़ी आहे ऐं उहो सचनि मां आहे فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم پوجڻي بيبي جي گھر واري ڏٺو ته قميص پويا ڦاٽل آهي ته چيائي ته بيشڪ يو ڪم توهان جي اٽڪلن ما آهي بيشڪ عورتن جو مڪر تمام وڏو آهي يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين اي يوسف اني گال کي لکائي چھڏ ۽ اي بي بي تو پنهنجي گناہ جي بخشش طلب کر بيشڪ تو قصور واري آهي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين اي شهر جي عورتن عزيز جي گھر واري کي چيو ته تو هڪ نوجوان غلام کي پانڊا راغب ڪيو آهي بيشڪ ان جي محبت تنهنجي دل ۾ سمائجي وئي آهي بيشڪ اسين انهي کي صاف گمراهي ۾ ڏسون ٿيون فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم पोइ जॾहिं बीबी उन्हनि औरतुनि जूं गिलाऊं ॿुधियूं त उन्हनि खे दावत ॾियारी ऐं उन्हनि लाइ बहितरीन बैठक तयारु कराई ऐं बीबी उन्हनि मां हर हिकु औरत खे छुरी ॾिनी ऐं चयो त ए यूसुफ तूं उन्हनि जे साम्हूं अचु पोइ जॾहिं औरतुनि यूसुफ खे ॾिठो त इहो निहायत ख़ूबसूरत हो ऐं पंहिंजे हथनि खे कटे विधाऊं ऐं चयाऊं अलाह खां पनाह घुरियूं थियूं हीउ त इंसान नाहे हीउ त को ख़ूबसूरत फ़रिश्तो आहे قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين بي بي چيو هي او آهي جن لاءِ تمام تي ملامت ڪئي ٿي ۽ بيشڪ مون انهي کي تدبير سان پاڻ راغب ڪيو ٿي پر پاڻ معصوم رهيو ۽ جيڪڏهن يوسف ائين نه ڪيو جيڪو مون کي حڪم ڪيو آهي ان کي قيد ڪيو ويندو ۽ اهو ضرور خوار ماڻهو مان ٿيندو قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين يوسف دعا گري اي منجا رب जंहिं कम लाइ मूंखे इहे सॾीन थियूं उनखां मूं लाइ क़ैद बहितरु आहे, ऐं जेकॾहिं तो मूं तां उन्हनि जो फिरेब न लाथो त आउं उन्हनि ॾांहुं झुकी पवंदुसि ऐं आउं जाहिलनि मां थी पवंदुसि। فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم پوءِ اللہ تعالی يوسف جي دعا قبول ڪئي ۽ ان تان عورتن جو فريب پري ڪيو، بيشڪ الله ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي۔ ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين يوسف جي پاڪ دامني جي ثبوت ملڻ کان پوءِ انهن جي راءِ بيٺي يوسف کي ڪجهه وقت لاءِ قيد ڪيو وڃي۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين۔ اي قيد ۾ حضرت يوسف سان گڏ ٻه بادشاه جا غلام داخل ٿيا، उन्हनि ॿिन्ही मां हिकिड़े चयो त तहक़ीक़ आऊं ख़्वाब में ॾिसां थो त आऊं शराब में पूरियां पियो, ऐं ॿिए चयो तहक़ीक़ आऊं ख़्वाब में ॾिसां थो त आऊं मथे ते मानियूं खणां पियो उन मां पखी खाइनि पिया। असांखे उन्हनि ख़्वाबनि जो तबीर ॿुधाए, बेशक असीं तोखे नेकोकार ॾिसूं था। قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون۔ حضرت يوسف چيو اڃا توهان جو طعام هي توهان نئين دو آو توهان بني کي توهان جي خواب جو تعبير بدائند، इहे तबीर उन्हनि अमलनि मां आहिनि जेके मूंखे मुंहिंजे रब सेखारिया आहिनि, बेशक मूं उन ई क़ौम जे दीन खे छॾियो आहे जेके अलाह ते ईमान नथा आणनि ऐं उहे आख़िरत खे बि नथा मञनि۔ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ أي مو پانجي پيو ڏاڏي يعني حضرت ابراهيم أي اسحاق أي حضرت يعقوب جي دين جي پيروي ڪئي آهي، اسان کي ائين صحيح ناهي جو اسين الله سان ڪنهن شريك ڪريون، असां ते ऐं घणनि माण्हुनि ते इहो अलाह ताला जो फज़ल आहे ऐं पर अक्सर माण्हू शुक्रगुज़ार न आहिनि۔ يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار۔ اے قید جا ساتھی، چھا جدا جدا رب بہتر آهن یا هڪ الله جيڪو واحد القهار آهي؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ तव्हां त उन्हनि बुतनि जी इबादत कयो था जिन जा नाला तव्हां ऐं तव्हां जे वॾनि रखिया आहिनि، अलाह ताला उन लाइ को दलील न मोकिलियो आहे، इबाद जो हुकुम त फ़क़ति अलाह लाइ आहे، अलाह हुकुम फरमायो त तव्हां उन खां सवाइ कंहिंजी बि इबाद न करियो، इहो दीन साबित आहे ऐं पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि۔ يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان۔ اي منجا قيد يا ساتھي، توهان بني ما هڪڙو پنهنجي بادشاہ کي شراب پياريندو ۽ پر ٻئي کي پھاسي ڏني ويندي، پوءِ ان جي مٿي کي پکي کائيندا، جنهن ڳالهه جو توهان پڇو ٿي انہی بابت اللہ جو یہ فیصلو آئے۔ وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ انن بني ما جي رہائی جو یقین ٿيو، ان کي يوسف چيو ته تون منهنجو ذڪر پنهنجي بادشاہ وٽ ڪجي، پوءِ شيطان خاص इहा ॻाल्हि विसाराए छॾी, पोइ केतिरा साल यूसुफ कैद में रहियो। وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون اي ريان بن وليد بادشاہ چيو مون خواب ۾ ست متاري گون ڏٺيو آهن उन्हनि खे सत अभरियूं गऊं खाई रहियूं आहिनि ऐं सत संग हावा ऐं सत संग सुकल ॾिठा अथमि। हे मुंहिंजी दरबार वारा, जेकर तव्हां ख़्वाब जो तबीर कढो था त मुंहिंजे मज़कूर ख़्वाब जो तबीर ॿुधायो। قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين दरबार वारनि अर्ज़ु कयो त इहे परेशान ख़्वाब आहिनि ऐं असीं परेशान خوابن جو تعبير نٿا ڄاڻو وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون اي انهي غلام عرض ڪيو جيڪو قيد مان آزاد ٿيو هو يا ڳال ان کي گھڻي دير سان ياد آئي ته آئون توهان کي ان خواب جو تعبير ٻڌائندس پوءِ توهان مونکي قيد ۾ وڃڻ ڏيو يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون اي يوسف اي نهايت سچا تو اسان کي تعبير ٻڌاي ست گاو متاريون آهن جن کے ست ابریوں گاؤں کھائی رہی ہوں آہن اے ست سنگ ساوا آہن اے ست سنگ سکل آہن تو تعبیر بدائے تاؤں دربار میں ونیا من مان کھیب معلومات تھیے قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأکلون حضرت یوسف فرمائے تو تمہاں مسلسل ست سال اناج پکھیو पोइ लाबारो करे उन अनाज खे संगनि में छॾे ॾियो मगर थोरो अनाज उन मां साफ़ करियो जेतिरो खाई सघो ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون उन खां पोइ सत साल ॾुकार जा ईंदा जो तव्हां जे गॾु कयल अनाज खे खाई वेंदा मगर थोरो جيڪو توهان بج لاءِ بچائي سگهو ٿا ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ان کان پوءِ هڪ اهڙو سال ايندو جنهن ۾ بارشون پونديون ۽ ان سال ۾ ماڻهو بيون جو رس ڪڍندا